Assalamualaikum sama gay, mana dah kasih kau sekarang sangk. Mang gua ci bes nak kisit bi kontan lol, jili jadu ak ndaya lingen def nak na bek na si trop ko. Bon, ki nak ben ma son la won ak ben pa. Mais pa bi nak dafa bax trop trop trop trop trop. Eurou lek mom kum fek buntu keureum mom no meuna def ak lo meuna wax di nga dug lek wala nga joge fa quoi. Ben jour mu genn rek ay vers midi yoy heure agn yoy fekk fa ben maçon quoi maçon bu job bo wacc nga xam sonn yoy gaane yor ma fe maçon am ni moy par exemple gerte ni ak pain quoi gerte tiaf ak pain diko mélanger non diko mixer quoi mu ne maçon bi kay agn maçon bi ne ko non baxna ma ngi agn fi ci affaire doyna mu seuk quoi mu ne maçon bi kay agn insister insister maçon bi ne ko way way gor gi tek ma baye rek xamna li ma lay wax mu ne maçon bi dal da nga fi nara joge parce que fi ni ku fi nek ku monti doon heure lek solo fi lek di nga dugg lek wala nga joge fi maçon bi ne ah kon dem na nonu kay kon xara rek ma tok dugg xol nan lay deme waw xewlu ci père yoy rek legi mu dugg fek pa bi amul na ben dom ak jabaram ko jab dom ñu tuddu modu ñu tok wor bol bi quoi maçon bi dugg loxo bi gaay gis dank bi reyna quoi rek gaay xolante quoi pa bi nopi ni grawul maçon bi lek dagar chou bi dag jeun bi ak affaire dem nak yoy dajale affaire dugal loxo bi di ki rek modou dal di yoxu quoi dal di joy modou moy dom pa bi mod pa bi niko papa ji niko modou jarul joy dank bo xam mom bu ñaari ñu ñaf ndey borom bo mom jarul joy fofu la joge nak jaare fa dal ne mess xewal sama gaay